ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทรัพย์อะไรที่คุณใฝ่หาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2538ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ มนุษย์ทุกวันนี้ยิ่งไม่ค่อยเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นหรือเป็นเรื่องสำคัญเขาประมาทเขาดูถูกมากขึ้นทุกวันบางคนที่ยังเห็นธรรมะเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตอยู่นั่นนะจึงเป็นคนที่น่านับถือใครจะหาว่าอาตมานี่งมงายหลงไหลธรรมะหลงไหลศาสนาไม่ว่ากันใครจะว่ายังไงก็จะว่าจะดูถูกจะหมิ่นยามจะใช้สำนวนโวหารข่มขีดูถูกอย่างไรก็ตามใจเขาไม่ใช่ว่าเราเองเราไม่ฟังเราก็ฟังเขาจะพูดจะว่าไงก็ฟังแต่ตมาว่าตมามีชีวิตมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็อายุยาวมาถึงขนาดนี้แล้วนี่ยิ่งเห็นจริงว่าสังคมหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็รวมกันขึ้นเป็นสังคมเนี่ยธรรมะนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญตั้งแต่แรกถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นนักบริหารนักปกครองซึ่งจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรัพย์สริงคารมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรต่างๆนานามีพร้อมแต่ท่านก็สละทิ้งไม่แยแสเอาชีวิตมาเป็นคนอย่างนี้มาเป็นคนอย่างที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็เผยแพร่ธรรมะสั่งสอนสัจธรรมที่ท่านค้นพบว่าคนเอาอันนี้เถอะเป็นเอกในชีวิตมันเป็นความสำคัญตราบนิรันดร์เมื่อใดก็สำคัญยิ่งยุคการนี้ยิ่งสำคัญเพราะถ้าว่าในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วธรรมะเนี่ยขาดแคลนมากที่สุดมีดีมานด์สูงมากธรรมะเนี่ยมีดีมานด์สูงมากเพราะฉะนั้นใครมาทำงานด้านนี้แล้วเนี่ยรวยรวยบุญนะรวยคุณค่าที่เป็นดีมานด์แท้ข้อสำคัญว่าคุณเองคุณมาสร้างถูกไหมถ้าไม่ถูกเป็นการทำลายธรรมะเนี่ยแหละเป็นการทำลายแต่ถ้าถูกมันก็เป็นการโอ้โหกอบกู้เป็นการรังสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เพราะค่าเศรษฐกิจถ้านับกันอย่างวิธีการนับค่าทางเศรษฐกิจแล้วการมาช่วยกันระดมลงมือร่วมไม้ร่วมมือสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสร้างธรรมะนี่ขึ้นมาให้แก่สังคมเนี่ยราคาหาค่าบ่ไม่ได้แพงมากต้องการมากโดยเฉพาะที่เป็นสัจธรรมที่ดีเป็นโลกุตรธรรมต้องการมากอาตมาเข้าใจอย่างนี้แล้วอาตมาก็สบายใจเพราะว่าอาตมาเองอาตมาไม่ไร้ค่าแล้วอาตมารู้ว่าตัวเองไม่ไร้ค่าแล้วอย่าหาว่าอาตมายกตัวยกตนอย่าหาว่าคุยโม้โอ้อวดอะไรนะอาตมามาทำงานนี้แต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละวันอาตมาก็ให้กับอันนี้ทั้งหมดสำหรับตัวเราอาตมาว่าอาตมาสันโดษนะพอสันโดษนี่แปลว่าพอชีวิตตั้งแต่ตื่นเช้ามาได้ตื่นตีสามก็พอใจแล้วตื่นตีสามมาก็มีงานอะไรก็ลงมือทำไม่ไปทำแฉะหลบเลี่ยงเล่นนนเล่นนี่อะไรก็ไม่อาตมาว่าอาตมาหยุดเล่นอาตมาโตแล้วใครยังจะเล่นอยู่ก็ตามใจยังจะเล่นก๊อปยังจะเล่นแย่งคู่ยังจะเล่นแย่งนั่นอย่างนี้ได้เล่นตั้งเตการเมืองตั้งเตธุรกิจตั้งเตอะไรนั่นน่ะคือชิงเมืองชิงบ้านอะไรกันน่ะตั้งเตรู้จักตั้งเตมั้ยนั่นน่ะชิงกันอยู่เนี่ยนั่นก็เล่นไม่ชิงไม่เล่นก็ใครไม่ชิงแล้วไอ้ที่ยังแย่งกันอยู่น่ะเรียกว่าเกมแข่งขันเอาชนะก็การแย่งชิงกันอยู่เรียกว่าเกมเดี๋ยวอ่านนี้ยังเราคิดอะไรเกมสังคม สู่สังคมสงครามนั่นเกมทั้งนั้นน่ะอาตมาเลิกแล้วเกมแปลว่าการเล่นหรือแปลว่าการแข่งขันหยุดเกมหยุดการเล่นหยุดแข่งขันไม่แข่งขันกับใครแล้วทำจริงๆตามที่เรามีปัญญาแล้วก็ทำไปมันได้ดีมันจะมากมันจะเจริญมันจะมีอะไรแค่ไหนก็ทำพิจารณาตรวจสอบคนไหนเขาติเขาเตียนเขาทวงเขาติงก็เอามาพิจารณาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงอันไหนดีแล้วก็ทำยิ่งๆขึ้นไปทำไปวันๆคืนๆนั่นได้ตื่นเช้าสามตีสามครึ่งก็ดีแล้วตื่นเช้าแล้วมาทำงานนนๆนี่ก็ทำไปก็ดีเสร็จแล้วก็เขาก็เอาข้าวมาให้กินบ้างนะไม่ปล่อยให้เราอดตายไม่ต้องไปเสียเวลาต้องไปหุงหาหรือไม่ต้องไปหามาอย่างนี้ก็ดองออกไปเดินบิณฑบาตบ้างไปเดินบิณฑบาตเขาก็ใส่ไม่ให้กินก็ยังได้กินอยู่นะแม้แต่จะใส่ชุดชีเรียกมันให้ชัดๆซะเลยก็ชีมันสีขาวใช่ไหมแม้จะใส่ชุดชีอย่างนี้ไปนะเขาก็ว่าชีมาแล้วอะไรก็ตามใจเถอะก็ยังได้กินพอเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเหลือด้วยได้กินแค่นี้ก็พอจริงๆวันละมื้ออาหารอย่างนี้แหละข้าวถั่วงาเป็นหลักผลไม้ที่สมควรสำคัญอาตมาเนี่ยกินกล้วยน้ำว้ากับมะละกอเป็นหลักนอกนั้นก็มีกับมีแกงอะไรมีนี่บ้างก็กินไปบ้างหมุนเวียนกันไปมีผักมีพืชหมุนเวียนกันไปจะกินแต่ข้าวกับกล้วยน้ำว้ากับมะละกอสักทีเดียวไปตลอดกาลนานมันก็จะมันไม่ได้ชาติอื่นอีกพอมากกว่านั้นก็กินหมุนเวียนบ้างมีผักมีพืชมีกับมีแกงมีนวลมีนี่มาที่เห็นว่ามันควรกินมันบริสุทธิ์สะอาดมันไร้สารพิษหรือปลอดสารพิษอะไรมาก็กินไปวันวันมื้อเดียวพอจริงๆเลยพอแน่แน่นอนๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้แสวงหาไม่ได้ดิ้นอะไรจิตใจก็สงบดีไม่ได้อยากกินนั่นเพิ่มอยากกินนี่เพิ่มคนว่าไอ้นี่อร่อยคนว่าไอ้นี่หรูหราคนว่าไอ้นี่น่ากินน่าเกินอะไรไม่ดิ้นอ่านจิตอ่านใจแล้วไม่ดิ้นกินเท่านี้ได้อยู่พอเสร็จแล้วก็อะไรทำงานมีอุปกรณ์เครื่องทำงานนั่นนี่ก็ได้ทำงานเขาก็ช่วยนะอุปกรณ์จะทำงานโน่นนี่เขาจะช่วยหามาให้ก็ได้ทำได้ทำงานก็สะดวกขึ้นทุนแรงขึ้นอะไรขึ้นเบาแรงขึ้นอะไรก็ดีก็ได้ทำทำงานไปวันทั้งวันเสร็จแล้วเขาก็กลัวจะตายไวก็หาเครื่องไม่ให้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายเพราะคนเราต้องครบสมบูรณ์ส่วนด้วยบ้างได้อาหารอากาศอะไรก็ได้ออกกำลังกายบ้างได้อะไรแต่ก็เราก็มีครบพร้อมมันพอนะพอจริงๆถึงเวลาก็นอนมีคนมาช่วยมาเหลือไอ้นี่อยู่ก็พอช่วยตัวเองก็ได้อยู่คนอื่นจะมาช่วยบ้างเอาแบ่งเบาไปก็ดีก็ต่างได้ช่วยกันอุดหนุนกันสอดซ้อนไปได้นอนก็แหมติดโรงที่นอนก็สบายนะแค่นี้โรงแค่นี้นะไม่ต้องใหญ่กว่านี้ไปจนตายอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาจะนอนกุดขนาดนี้ไปจนตายให้ได้ไม่ต้องใหญ่กว่านี้หรอกพอใจจริงๆพอใจถ้าจริงๆแล้วมันค่อนจะเป็นกิเลสอยากอวดด้วยซ้ำไปนะเพ้อเห็นไหมที่เรานอนที่เราพักที่เราอยู่จริงๆแค่นี้กระต๊อบแค่นี้แหละแน่ไหมล่ะพวกคุณยังฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยฉันน้อยแค่นี้แน่ไหมล่ะมันค่อนๆจะอวดโอได้ด้วยนะมันเป็นกิเลสซ้อนๆอยู่ถ้าเผลอมันก็จะมีว่าต้องหัดตัดกิเลสเนี่ยไม่ต้องอวดต้องโอแล้วมันก็จริงมันน่าอวดนะไอ้ประเภทที่ไปสร้างหรูหราฟู่ฟ้าบ้านฉันโอ้โหใหญ่โตกวาดก็ไม่ไหวต้องไปจ้างคนมากวาดอีกทีแล้วก็ไปหาเงินให้คนใช้มันกวาดเสร็จแล้วคนใช้มันก็อยู่เราก็หาเงินมาใช้นะโอ้โหค่าน้ำก็มาค่าไฟก็มาค่าไอ้นู่นค่าไอ้นี่นะโอ้โหเลยออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่นะเสร็จแล้วกลับเข้าบ้านสองยามคนอยู่คือคนใช้บ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างโอ้โหมโหฬารพันรึกแต่ตัวเองคือเป็นคนหาเงินมาซัพพอร์ตไอ้บ้านหลังนั้นไม่รู้ค่าใช้จ่ายอะไรมั่งทั้งคนใช้ที่อยู่นั่นแหละให้มันโมดคนใช้มันก็นั่งก็กินก็นอนก็ใช้เสร็จแล้วแถมเงินให้อีกนะไม่รู้ใครเป็นนายใครเป็นเบาจริงนะเสร็จแล้วเราก็ไปหาไปวิ่งเต้นหาเงินมานี่พวกนี้เราอาตมาเห็นว่าเอามาพูดนี่มันชัดมันก็ชัดแล้วนะแต่ใครชัดลดลงมาเถอะแล้วมันมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรนี่มันก็ไม่เห็นว่าเราจะต่ำต้อยอะไรคุณกราบอาตมาได้ไหมเราอาตมาอยู่บ้านแค่หลังคาจาก โกโลโกโลขนาดนี้กราบได้ไหมเล่าฮะไม่ได้มีบ้านหรูหราอยู่ยืนหน้ากราบหน้าไหว้อะไรหรอกจะมาบ้านอาตมาทั้งทีนี่ก็ต้องนั่งข้างนอกนั่นนั่งกับพื้นอ่ะไม่มีที่รับแขกไม่มีเทเลสอะไรที่แหมตกแต่งดีเด็ดอะไรหรอกได้ไหมล่ะนะหรือแม้ที่สุดเราไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกนะที่นี่ก็ไม่ใช่เป็นของส่วนตัวอะไรหรอกใช้ลำลองนอนไปถ้าจริงๆเราจะนอนที่ไหนก็ได้โคนไม้ลุกขมูลพระพุทธเจ้าสอนแล้วเรามีนิสัยจริงแล้วนอนได้สบายเมืองไทยมันยุงมากเราก็ขอมุ้งหน่อยปักกรดเข้าก็นอนพื้นดินก็นอนนักหนาแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากจริงๆเลยพอใจพอแม้ว่าจะไม่มีกุดนี้ให้อยู่แล้วมีกรดให้ปักเนี่ยใต้ร่มไม้เนี่ยก็ปักไปทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ว่าอะไรอาตมาว่าอาตมาอยู่ได้อยู่ได้จริงๆไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ฝืนอะไรเลยสันโดษพอใจจริงๆเสื้อผ้าหน้าแพรก็ขนาดนี้แหละยูกยาไม่มีอะไรเลยก็มันยังมีอยู่อะไรก็กินไปบ้างยูกยาถ้าพอจะรักษาโรคไม่ต้องดิบตรงดีอะไรนักหนาก็เอ้าไม่ต้องไปที่ดินรนแสวงหาอะไรมากเครื่องใช้ไม้สอยพอชีวิตเราได้ทำงานมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพอาตมาก็คือจริงๆก็คือครูพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระบรมครูเป็นครูของโลกเราก็เป็นครูน้อยเป็นครูที่ทำงานสืบทอดก็เป็นครูสอนเป็นครูแนะนำอธิบายสัจธรรมนำพาทำโน่นทำนี่ทั้งนี้ทำตั้งให้พวกเรารู้ในส่วนนอกส่วนในให้รู้ในวงใกล้วงไกลเท่าที่จะประมาณถ้าจะไปได้เผยแพร่ให้มันกว้างเกินไปเดี๋ยวก็มารวนในละแม้แต่ในเนี่ยก็ยังรวนกันอยู่บ้างอ้าวปรับให้ดีๆอะไรนี้เป็นต้นก็ทำงานดูไปอย่างนี้แหละก็เหน็ดเหนื่อยก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราก็รู้ว่าเหนื่อยก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเหนื่อยแล้วก็พักพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับอะไรมากมายนี่เหนื่อยแล้วก็ไม่ถึงกับขนาดเป็นคนออซ้อเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยก็โอ้ไม่ไหวเหนื่อยนิดเหนื่อยเราก็ไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นเหนื่อยพอสมควรจะพักเราก็พักมันพอทนได้เราก็ทำเห็นว่าตัวเองเป็นคนอดทนอยู่อุตสาหะวิริยะอยู่เราก็พยายามดูแลร่างกายชีวิตไม่ให้มันทรุดโทรมไม่ให้มันเจ็บป่วยอะไรง่ายๆก็พยายามเท่าที่จะมีความรู้มีปัญญาที่จะทำให้ตัวเองนี่ได้รับอะไรแต่ใดแค่ไหนอาตมาก็ว่าทำอย่างนี้แล้วก็บอกกล่าวพวกเราให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างที่ว่าอาตมาเป็นอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาสบายสบายนอกจากสบายแล้วอาตมาพูดแต่ต้นแล้วนะอย่าหาว่าคุยตัวนะเราเป็นคนมีค่านะเป็นคนมีค่ามีคุณค่าประโยชน์นั่นเองเราเป็นคนมีประโยชน์เรากินเท่านี้ใช้เท่านี้อะไรเท่านี้แต่เราวันหนึ่งเนี่ยเราทำงานเราสร้างสรรค์เรามีอะไรต่ออะไรนี่คุ้มไหมทั้งที่งานที่เราทำนี่บอกแล้วแต่ต้นว่ามันเป็นงานธรรมะธรรมะโลกุตตรธรรมซึ่งเป็นดิมานเป็นอุปสงค์ที่สำคัญมากโลกต้องการมากหลายอย่างที่ต้องทำเอาไว้พยายามที่จะทำให้เป็นหลักฐานให้เป็นตำราให้เป็นหนังสือให้เป็นบทความรู้เทศไปก็เขาก็เก็บไว้เรียบเรียงออกเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรๆเขาก็รวบรวมไว้รวมพิมพ์ไว้รวมเอาไว้อาตมาก็เห็นว่ามันเป็นความสำคัญไม่ใช่หลงตัวสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอธิบายอาตมาตายไปแล้วเขาก็จะต้องเอามาใช้อีกเหมือนพระไตรปิฎกที่สืบทอดมาสมัยพระเจ้าท่านมีตั้งแต่นู่นแล้วก็ท่านดำริทำได้ท่านก็คงจะทำมาแต่นู่นแล้วมาทำอีกหลายร้อยปีค่อยเกิดมีบันทึกเป็นพระไตรปิฎกมาก็ดีก็อย่างนี้แหละต่อไปอย่างนี้ยิ่งจะเป็นหลักฐานหรือเป็นตำราเป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในการศึกษาได้อย่างมากอาตมาก็จะพยายามทำให้มากทำเอาไว้นะและพร้อมกันนั้นก็ช่วยไม่ใช่แต่ทำแต่ตำรามุ่งไปแต่เฉพาะเนื้อหาของธรรมะที่เป็นเนื้อธรรมะที่มันเป็นโลกุตตรธรรมเพียวๆมันเกี่ยวข้องกันไม่หมดธรรมะโลกุตตรานี่ก็ต้องเกี่ยวข้องไปถึงการเป็นอยู่เกี่ยวข้องไปถึงกระทั่งการงานอาชีพซึ่งก็ต้องพยายามให้มันเข้าร่องเข้ารอยเป็นทิฏฐิสามัญญตาเป็นศีลสามัญญตาสอดคล้องกันส่งเสริมกันไม่ใช่ทำลายกันอาชีพทำลายกันมันมีเพราะผู้ที่สอนให้ไปทำลายในตัวสอนอาชีพไปก็ไปทำลายในตัวมีนอกจากทำลายในตัวแล้วไปทำลายสังคมอีกเป เป็นอาชีพที่สบายสังคมเดี๋ยวนี้ก็ขยายมายอมรับกันแม้แต่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยตั้งแผนกนี้แผนกนี้ขึ้นมาซึ่งอาตมายังไม่อยากพูดมากเป็นอาชีพหรือว่าเป็นแขนงงานที่เป็นอบายมุขเป็นแขนงงานที่มันเป็นตัวทำลายสังคมเดี๋ยวนี้มีก็ไปเรียนกันแล้วก็เอาไปทำเอาละเวลาเรียนเนี่ยแขนงไหนก็แล้วแต่แผนกไหนก็แล้วแต่เรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็เรียนเพื่อที่จะให้เอาไปเป็นสิ่งที่ไปพัฒนาสังคมนะแต่มันก็เอาไปใช้ในการทำลายสังคมนี่มีมากเพราะอะไรเพราะความไม่ฉลาดไม่เชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันเลวตัวทำก็เลวอาจจะได้เงินมากสังคมก็ได้รับความเลวตามอันนี้ไปมีอีกเยอะแยะมันทำไมรู้จักสัจธรรมว่าสิ่งที่จะมันจะรังสรรตัวเราด้วยรังสรรสังคมด้วยอย่างแท้จริงไปคิดอ่านเอาแต่ลาภยศสรรเสริญโลกีดังโลกมาเป็นตัวชี้มาเป็นเครื่องกำหนดแล้วเราก็ต้องไปหลงไหลอยู่ในโน้นเนี่ยเดี๋ยวนี้สังคมเป็นอย่างนั้นไปหมดเพราะสังคมที่เราพยายามเป็นเนี่ยอาตมาว่าอาตมาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเรียนรู้ความรู้จะเป็นปรัชญาจะเป็นแนวคิดอะไรก็ตามแต่เรียนมาทางนี้ทางเดียวอาตมาเรียนมีทางนี้ทางเด่นมาทางพระพุทธเจ้านี่เด่นแล้วเราก็มาก็มารู้ตามที่อาตมารู้แล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาเสนอพวกเราก็ทำตั้งแต่เป็นสมณะนี่ก็เสนอไปพวกเราก็ทำรับผิดชอบไปแล้วก็ถ่ายทอดไปแล้วมันมีพวกนี่แหละสิกขมาศบ้างมีผู้ที่มาเป็นฆราวาสบ้างแล้วก็ไล่เลี้ยงขึ้นมาจนกระทั่งมีฆราวาสด้วยเป็นมวลกระทำอยู่เนี่ยเป็นงานเป็นอาชีพตัวคำว่าสัมมาอาชีพนี่แหละทุกวันนี้ยิ่งสำคัญสมัยโบราณนั่นอาชีพก็เป็นอาชีพกสิกรรมเยอะโดยเฉพาะคนในด้านตะวันออกเราเป็นกสิกรรมงานกสิกรรมนี่เยอะนอกนั้นก็ทำอุตสาหกรรมทอผ้าอุตสาหกรรมนนนี่ซึ่งเป็นเครื่องใช้ปัจจัย4อะไรอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรอะไรมากขึ้นปรุงแต่งปรุงสร้างไม่ใช่แต่เฉพาะอุตสาหกรรมในสิ่งที่เป็นปัจจัย4เป็นของจำเป็นเป็นอุตสาหกรรมสร้างอะไรเฟ้อเฟ้อฟุ้งฟุ้งปรุงเปลืองผันผานมากขึ้นไปอีกเขาก็เห็นเป็นความจำเป็นไปหมดเราก็พยายามที่จะมาบอกมาชี้ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมฆ่าสัตว์มันควรเลิกได้แล้วแต่เขาไม่เลิกหรอกไม่เลิกง่ายๆหรอกเพราะว่าเขาเองเขาต้องหากินกันอยู่อย่างนั้นอุตสาหกรรมปั่นเหล้าสร้างเหล้าสร้างไวน์สร้างอะไรก็แล้วแต่เมืองนอกก็อาจจะเป็นการกระตุ้นนะกินไวน์กินเหล้าบางเล็กๆน้อยๆแต่เสร็จแล้วมันก็ไปกินเลยเถิดก็เอาเถอะมีความจำเป็นบ้างแต่ที่จริงมันสิ่งอื่นกระตุ้นก็ได้เขาไม่ต้องกินเหล้าเลยก็ได้แต่เขายังไปบอกว่ามันก็เป็นธาตุที่จะกระตุ้นอะไรของเขาก็ว่าไปแต่โซนร้อนอบอุ่นเนื้อทางตะวันออกเราเนี่ยมันไม่ควรเลยมันไม่ต้องมาเอาเหล้ามากระตุ้นหรอแต่มันก็ไปอะไรก็หมายรู้สรุปแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้สิ่งที่จะผลิตขึ้นมามันเป็นมิจฉาอย่าไปทำเลยนี่เป็นต้นเราก็พยายามบอกกันแล้วก็พาดำเนินในเรื่องที่เป็นสัมมาอาชีพในตอนนี้ก็ก่อวอร์ดในชาวอโศกเราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆหลายคนก็ลาออกมาจากงานอาชีพที่ตัวเคยทำแล้วก็มาทำงานมารับผิดชอบทำงานที่มันเป็นอาชีพที่เราเห็นว่าอย่างนี้แหละสัมมากว่าเพราะผู้ใดที่เปลี่ยนตัวเองมาไม่มอบตนในทางผิดคือไปทำงานอยู่กับกลุ่มกับบริษัทหรือว่ากับคณะไหนที่เขามันเป็นงานที่มันไม่มิจฉานะมันไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นทางผิดทางบาปทางเสื่อมทางทำลายไม่น่าจะไปทำไม่น่าจะไปร่วมไม้ร่วมมือให้มันเกิดอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเลิกมามีมากขึ้นกล้าที่จะมาทำงานในทางที่เราไม่มอบตนในทางผิดนี่หนึ่งสองมาทำงานแล้วไม่ได้รายได้รับไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรอีกด้วยก็กล้าเพราะในเรื่องหยาบๆเป็นอาชีพระดับกุหนาลัปนาเป็นอาชีพทุจริตโกงหลอกลวงเป็นเรื่องที่มันทุจริตแต่สรุปง่ายๆเราไม่ทำแล้วทุจริตหยาบๆอย่างนั้นก็ชัดเจนแต่เราก็ยังมองมาปรับว่ามันทุจริตมีระดับนะในระดับที่คนที่มีอธิศีลหรือมีคุณธรรมสูงขึ้นเราก็จะต้องดูว่างานเหล่านี้ เราเลื่อนขึ้นได้ไหมเลื่อนฐานะขึ้นได้ไหมงานอะไรที่มันสมควรที่จะไปสร้างสรรค์ทำดีกว่ามีคุณค่าหาค่าบ่มีได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณก็ต้องศึกษาต้องรู้แล้วเราก็เจริญอาชีพเจริญเลื่อนฐานเลื่อนฐานะเลื่อนสภาพขึ้นไปจริงๆตอนนี้อาชีพที่จะเป็นอาชีพของสังคมอาชีพของมนุษย์ที่จะทำเนี่ยมันยังไม่ครบหรอกทางอโศกเราทำไปมันก็ค่อยๆปลูกฝังก็เป็นไปแล้วอาตมาก็ย้ำว่าอาชีพกสิกรรมเนี่ยจะทำเป็นหลักจริงๆเราจะต้องมาแบกมาหามารับผิดชอบจริงๆเลยคนจะทิ้งคนจะไม่เอาเพราะว่ามันถูกเหยียดหยามรายได้ที่แรกเปลี่ยนก็น้อยลงถูกลงเรื่อยไม่เรื่อยหรอกขึ้นไปก็ไม่ทันหรอกไม่ทันอัตราค่าท่านอื่นๆสิ่งที่ได้เงินได้ทองมากแลกเปลี่ยนได้มากเขามีเยอะมาทำพวกนี้นะมันไม่ได้มากหรอกเพราะมากไม่ได้ถ้าขืนมากคนจนมันตายนะกินอาหารข้าวต่างๆข้าวตากับอาหารเนี่ยมันคนจนก็กินคนรวยก็กินถ้ามันแพงคนจนมันเยอะอ่ะถ้าแพงๆคนจนก็ตายกันพอดีไม่ได้เรื่องหรอกนะส่วนอื่นมันจะแพงคนไม่ค่อยได้ซื้อคนแต่คนมีเงินจริงๆจะซื้อก็ปล่อยเขาไปไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นนั่นแหละมันก็แพงขึ้นแล้วคนก็ไปหลงอีกซ้อนไปหลงสิ่งที่แพงๆโอ้ยน่าได้น่ามีน่าเป็นถ้าได้ก็มาอวดมาอ้างทั้งๆในสิ่งเหล่านั้นมันกลับไม่ค่อยจำเป็นสิ่งเหล่านี้มันก็มีจิตวิทยาสังคมก็พยายามถ่ายเทหมุนเวียนถ่ายเทไปเพราะฉะนั้นคนยิ่งรวยเนี่ยนะนึกว่าตัวเองสูงส่งเฉลียวฉลาดเนี่ยยิ่งถูกหลอกหลอกให้จ่ายทรัพย์เพื่อที่จะเป็นการปรับระบบเศรษฐกิจชนิดหนึ่งให้พวกนี้ถ่ายกระเป๋าออกมาเอาเงินออกมาแต่เงินที่คนที่มีเงินมากก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนออกมาจากกระเป๋าเขาไอ้ของพวกนี้ไม่คุ้มค่าหรอกที่จริงขี่ม้าทาสีอะไรมาขายซื้อไปก็ไม่ได้จ่ายเงินออกมามีเงินมากๆก็ลองด้วยจิตวิทยาต่างๆบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเหมือนผู้หญิงนี่ถูกหลอกง่ายเสื้อผ้าหน้าแพ้นะแพงๆนะบางทีนี่นะโอ้ไม่มีอะไรมากมายหรอกบางทีเงี้ยนะตกแต่งนู่นนิดๆหน่อยๆราคาเป็นตัวละหลายหมื่นตัวละแสนซื้อแล้วต้องซื้อแล้วก็ใส่ทีเดียวนะซื้อใหม่มันจะได้ถ่ายกระเป๋าออกมามากๆคนงานที่มาสร้างพวกนี้ก็จะได้รับถ่ายเทแบ่งออกไปแบ่งออกไปเป็นวิธีการของทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่บอกความจริงกันจริงๆก็คือหลอกลวงกระเป๋าพวกนี้แหละในพวกนี้น่ะยิงนะภาคภูมิแล้วก็ตัวเองดังเด่นโอ้โหโก้รู้อะไรต่ออะไรที่จริงก็ถูกหลอกที่จริงน่าโง่ไม่รู้ทันหรอกไม่รู้ทันหรอกแล้วก็เอาอะไรหลอกไปจิตวิทยาสังคมไปกันอะไรต่ออะไรนี่พวกเรารู้ทันแล้วเราก็ไม่ไปเสียเงินอย่างนั้นเพราะเราจะควักกระเป๋าเขาออกมาไม่ต้องให้เขามาหลอกเราเราจะควักจริงๆก็ควักไปสิคุณจะควักสตังค์ออกมาเพื่อจะเฉลี่ยลาภหรือแจกจ่ายจะทำอะไรต่างๆคุณทำเองถ้าคุณรู้คุณก็เอาไปทำคุณไม่รู้คุณก็มาให้ผู้รู้ท่านเอาไปทำจะใช้เงินเป็นอย่างอาตมาเนี่ยบอกได้เลยไม่ใช่พูดเอานะเอามาที่อาตมาใช้เงินเป็นและคุณรับรองได้ว่าอาตมาไม่เอาไปเที่ยวไดมอนด์ไม่เอาไปเที่ยวที่ไหนๆไปกินไอติมข้างทางไปใช้สรุ่ยสุร่ายไปทัวร์ค่ารถค่าราเล่นนั่นไม่อาตมาไม่ทำหรอกแม้จะอยู่ที่นี่ก็เถอะซื้อไอ้นั่นมาไหนที่อยากได้ไอ้นั่นเอามาเล่นเอามาทำนู่นนี่ไม่ขนาดเครื่องใช้อาตมาเองอาตมาก็ยังไม่ได้ใช้เงินใครที่มาทำบุญกับอาตมาเท่าไหร่เลยเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยแม้แต่เครื่องใช้ไม่ว่าแล้วจะเป็นนาฬิกาเป็นแว่นตาเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้งานที่ในห้องทำงานอะไรพวกนี้นะที่ส่วนตัวจะใช้ก็ไม่เคยใช้ที่เงินที่พวกคุณเอามาทำบุญแล้วก็อาตมาก็เลยต้องแบ่งเงินนี้ไปซื้อเครื่องใช้นี่มาใช้ไม่ค่อยไม่ได้ทำอ่ะเอามาไว้ส่วนกลางก็ดูว่าอันนี้จะเอาอันนี้เงินก้อนนี้ไปใช้อะไรเงินก้อนนี้ไปใช้อะไรเงินก้อนนี้ไปใช้อะไรก็เอาไปใช้ที่มาทำเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยว่าเอามาซื้ออะไรที่บำเรออาตมาว่าจะไปเสพอาตมาว่าอาตมาบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยแล้วไม่ทำบาปในเรื่องนี้อาตมาพอแล้วสันโดษแล้วอยู่ตัวที่อาตมาต้องเอาตัวเองเข้ามาเป็นตัวอย่างในการบรรยายธรรมะนี่ไม่ใช่อวดตัวอวดตนถ้าใครฟังแล้วหมั่นไส้มันดูที่มันทำคุยตัวแหมดีงามโก้พูดได้โก้โก้โก้โก้อ้าวเรื่องโก้ไม่ให้อวดให้อวดเรื่องอะไรอ่ะที่คุณฟังนี่มันโก้นะมันดีนะแล้วอาตมาก็อยากให้ดีอย่างนี้แม้แต่พูดนี่ก็อยากให้ทุกองค์เหมือนกับอาตมาแล้วล่ะเป็นนั่นแหละ เราก็ไม่ได้ติดยึดเรื่องเหล่านี้ใครจะมาทำบุญคุณเชื่อมั่นในตัวอาตมาว่าเงินนี้อาตมาไม่เอาไปทำอะไรหรอกโดยเฉพาะเอามาบำเรอตนเอาไปแจกคนนั้นแจกคนนี้แจกแหมว่าไปกำลังจะบอกว่าแจกอีหนูนะไม่ได้ไปแจกไม่ได้ไปสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ไปทำอย่างนั้นนะบอกแล้วว่าแม้แต่ซื้อท็อฟฟี่อมแหมอยากจะอมท็อฟฟี่มันยังอดไม่ได้อยากจะซื้อไอ้นี่มาบำเรออะไรไม่แม้แต่อาหารการกินก็ไม่ได้ซื้อให้แก่ตัวเองกินเครื่องใช้ส่วนตัวก็ไม่ได้จากจะมีเครื่องใช้ส่วนตัวจะเป็นอนุนันนี้เนี่ยมีคนมาบูรณาไว้หมดจะเอาอะไรเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเงินที่เขามาทำบุญเป็นเงินเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้สำหรับส่วนตัวเลยนะมีไปเอามาใช้ประโยชน์ส่วนนี้อะไรอะไรที่เป็นคุณค่าประโยชน์อย่างที่ว่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นในการทำงานด้วยว่าในการที่มีอาชีพในการที่มีอะไรอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะสอดซ้อนสอดซ้อนสอดซ้อนการทำทานทำทานกับคนทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำทานกับพระโสดาได้บุญเท่านั้นทำทานกับสกิทาได้มากกว่าธรรมดาก็คือคนมีคุณธรรมมีคนมีปัญญาเป็นคนไม่มีความโลภโกรธหลงหรือว่ามีความโลภโกรธลดลงไปจริงตามลำดับไม่เห็นแก่ตัวไม่เพื่อตัวแต่เพื่อคุณค่าสังคมมีสัพพุริสธรรมรู้จักว่าจะเอาไปใช้กับอะไรเอาไปเกิดประโยชน์ใช้เงินเป็นใช้เงินมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวมใช้เงินมีคุณค่าต่อสิ่งที่จะรังสรรค์ขึ้นมาให้เกิดคุณค่าทำให้สังคมดีทำให้ประโยชน์มนุษยชาติดีเจริญได้ซึ่งเจริญเป็นโลกุตระบุคคลเป็นอารยะคนอารยะคนหรืออารยะชนเป็นอารยะธรรมอาริอาตมาใช้คำว่าอาริยะธรรมเกิดมาจริงๆอาตมาก็พยายามทำบอกแนะอธิบายแล้วก็ไม่มาบังคับคุณเข้าใจคุณเชื่อคุณเต็มใจจะทำทำเองอยากจะทำอยากจะทานอยากจะบริจาคอยากจะให้อาตมาเอาไปทำงานเอาไปใช้ก็เอามาบางครั้งบางคราวว่าโอ้อันนี้มันก็จำเป็นมาถึงบทนี้แล้วถึงตรงนี้แล้วมันจะต้องใช้เงินในอันนี้นี่นะมันไม่พอจริงๆก็บอกพวกคุณบอกบุญนั่นแหละบอกพวกคุณคนไหนเห็นก็เออรีบเอามาเอามาทำก็เอาถ้าไม่เอามาก็ไม่เป็นไรไม่ได้บอกวิธีแล้วก็เอาว่าวิธีการแม้จะต้องทำอย่างง้นอย่างนี้ต้องมาพิมพ์ใบปวารณาไปอะไรต่ออะไรต่างๆต้องมาพิมพ์ใบอะไรเดี๋ยวนี้เป็นโอ้โหเรียรายเป็นอย่างง้นอย่างนี้โอ้โหอาตมาว่าอาตมาทำไม่ไหวดังนั้นมันละอายนะแค่ทุกวันนี้ในขนาดนี้เนี่ยมีหมุนเวียนมาจากพวกคุณเองอาตมาก็ว่าสอนให้พวกคุณจนไม่ได้สอนให้พวกคุณไปกอบโกยแล้วก็ไปร่ำรวยอะไรมามากเพราะฉะนั้นแน่นอนโดยจริงแล้วพวกคุณก็จะมีเงินน้อยแล้วอาตมาก็ไม่ว่าอะไรดีคุณมีเงินน้อยลงเพราะว่าไปเอาจากข้างนอกเข้ามาไปขูดรีดเข้ามาน้อยลงน้อยลงน้อยลงอาตมาก็ว่าดีแต่คุณเองคุณจะยอมไหมล่ะจะขูดรีดเอาน้อยๆอ่ะไม่เคยยอมไม่ได้มากมันจะเอาอยู่เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณทำได้จริงๆนะมันก็ดีมันเป็นประโยชน์ตรงแล้วนะกับสังคมเงินในสังคมก็มีก้อนหนึ่งรวมแล้วถ้าคุณเองคุณก็บายคุณก็บาย5 6คน100คน 1,000 คนคุณก็ไม่ค่อยไปแย่งในสังคมมาเงินก้อนนั้นก็เหลือมากเขาก็แย่งชิงกันหรือแบ่งกันมันก็ค่อยอย่างชั่วแต่คุณก็เป็นตัวแย่งแย่งแย่งแย่งไอ้ข้างโลกก็แย่งข้างนอกก็แย่งอยู่แล้วคุณก็ไปเป็นตัวแย่งอีกมันก็แย่งกันจับจ้านขึ้นมาแข่งขันขูดรีดกันขึ้นมาเอาชนะค้าทางกันขึ้นมาความแย่งชิงก็สูงความทะเลาะเบาแหวงเอาชนะขะคานเหลี่ยมคูที่จะเอาเปรียบเอารัดมันก็มากสังคมมันก็ทุกข์ร้อนแน่นอนเพราะนั้นยิ่งบายมามากๆอย่างเราไปอาตมาสอนคนแนะนำคนว่าไม่ต้องไปแย่งชิงโลกเขาหรอกคุณสร้างขึ้นมากๆแล้วก็พยายามให้แก่โลกเขาให้มากโลกมันก็เบาการแก่งแย่งเบาการทะเลาะวิวาทเบาการกดดันมันตรงนะมันตรงอยู่แล้วพระอาตมาว่าอาตมาเองอาตมาทำกับอย่างนี้กับสังคมแล้ว1อาตมาให้คนนี่แหละไม่ไปแย่งสังคมมันเป็นโลโมโทสันได้มากคนเท่าไหร่แทนที่ว่าจะหางานให้คุณทําแล้วคุณก็เอาค่าตัวค่าแรงอะไรต่ออะไรเหมือนกับอย่างตลาดให้มันเต็มที่เต็มที่เต็มที่ดีไม่ดีก็เอาแบบทุนนิยมเลยนี่นะแล้วคุณก็มีงานมากๆๆๆ มันไม่ได้เท่าไหร่หรอกคุณสอนๆมันไม่ได้ช่วยสังคมเท่าไหร่หรอกเขาบอกว่ามีคุณค่าประโยชน์กับสังคมเรามองเพลินๆมองหยาบๆมันมีบทบาทมีตัวเงินแลกเปลี่ยนมุนไปมุนมาเยอะแล้วพวกคุณกลับไม่ค่อยเอาไม่ค่อยเอาไม่ค่อยเอา แล้วมันจะมีไปยังไงล่ะหนักเข้าก็ไม่มีตัวเงินที่จะไปให้ด้วยมากๆด้วยมีแต่แรงงานแรงงานก็แรงงานเงียบๆแรงงานไม่ได้ไปประกาศประกาศโฆษณาอะไรมากมายแรงงานแล้วก็ทำงานฟรีทำงานในส่วนนั้นส่วนนี้ซึ่งมันซับซ้อนอาตมาว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งหยิบขึ้นมาชี้ยังไม่ได้มากแต่เอาเถอะอาตมาว่ามันปรากฏมันมีของจริงเกิดมีสถานะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆละนี่มีขึ้นมาเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมากัมมันตะเป็นการงานเป็นอาชีพเป็นหลักฐานอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนต่อไปในอนาคตนะเป็นโรงเรียนอาตมาตั้งใจจะให้เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลอย่างนี้แหละครูก็เต็มใจมาช่วยกันก็เสียสละกันหมดแล้วเด็กที่มาเรียนเราก็ไม่ได้เอาเงินของรัฐบาลมาอุดหนุนก็ไม่ได้เอานะเอกชนเรานี่ยิงหน่อยนะเราก็เอาเงินนี่แหละเอาเลือดจากปู่พวกเรานี่แหละมาช่วยเลี้ยงดูอาตมาตั้งใจจะให้เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลอย่างนี้แหละครูก็เต็มใจมาช่วยกันก็เสียสละกันหมดแล้วเด็กที่มาเรียนเราก็ไม่ได้เอาเงินของรัฐบาลมาอุดหนุนก็ไม่ได้เอานะเอกชนเรานี่ยิงหน่อยนะเราก็เอาเงินนี่แหละเอาเลือดจากปู่พวกเรานี่แหละมาช่วยเลี้ยงดูเนี่ยใครยังไม่เคยทำบุญให้แก่สัมมาสิกขามันก็ทำมันก็มีกองกลางกองทุนอยู่พวกเราก็ต้องไม่มีก็ต้องหามาใส่เข้าไปเพราะก็ต้องใช้เงินเหมือนกันคุณว่ายังไงไม่ใช่อ่ะทำงานไม่ใช้ได้ไงงานมันต้องเรียนต้องอะไรต่ออะไรทำอะไรต่ออะไรอย่างน้อยที่สุดก็เด็กกำลังกินนะนะเด็กพวกนี้กินมากกว่าอาตมาวันๆนึงอ่ะเขากำลังกินก็ไม่ได้ว่าเด็กหรอกนะก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นกินก็ใช้ก็กินก็อะไรต่ออะไรก็เป็นอยู่ก็เราใช้เงินอยู่ที่นี่โรงเรียนนี่แหละจะเป็นโรงเรียนการกุศลอย่างนี้แหละอาตมาช่วยสังคมหรือยังแล้วก็สร้างคนเป็นพลเมืองเป็นทรัพยากรของชาติไปนะไม่ให้ไปเป็นตัวแย่งนี่สอนละอาตมาสอนเด็กออกไปไม่ให้ไปเป็นตัวแย่งของสังคมนี่สอนละนะอาตมาช่วยชาติหรือยังช่วยสังคมหรือยังมีประโยชน์คุณค่าหรือยังมันเป็นนามธรรมเหลือเกินนะเป็นนามธรรมอยู่ถึงแม้พวกเราเนี่ยมาทำงานฟรีอยู่ในนี้เนี่ยนะมาทำงานไปก็ไม่ได้ไปประกาศอะไรหรอกทำแล้วก็พยายามให้แก่สังคมก็ไปเงี้ยมันไม่เอิกกระเริงเท่าไหร่นะไม่ใช่รับจ้างคนงานมาเลยนี่สร้างงานใหญ่เลยนี่จะทำงานโน่นงานนี่ไปรับงานอย่างโน้นอย่างนี้มามีคนงานเท่าไหร่เอามาอาตมาว่าอย่างนั้นก็เอาเป็นอาตมาก็ทำเป็นแต่ว่าอาตมาว่ามันไม่ได้สอนคนตรงนั้นมันหางานให้คนทำเฉยหางานให้คนทำแล้วก็กินก็อยู่ไปได้มีงานทำของสังคมมันก็เป็นสังเคราะห์สังคมเหมือนกันอย่างหนึ่งแต่อาตมาว่าอาตมาสังเคราะห์สังคมด้วยแต่ซ้อนลงไปลึกกว่านั้นมุ่งหมายที่จะให้คนเนี่ยเป็นการเสียสละที่ลึกซึ้งซับซ้อนแล้วมันก็จะมีงานที่เป็นงานระบบหรือว่าระดับบุญนิยมซึ่งอย่างขณะเดียวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมยังไม่เป็นตัวสภาพที่มันชี้ได้ชัดแต่เขาก็ยังไม่เชื่ออยู่มันจะทนได้กี่น้ำตรงนี้จะทนได้กี่น้ำอย่างน้อยก็สองทศวรรษแล้วละถึงศตวรรษเมื่อไหร่ก็คงจะเชื่อมั้งเนาะนี่เพิ่งสองทศวรรษอีก8ทศวรรษเท่านั้นเองอย่าเพิ่งตายนะรอดูที่ว่ามันจะมั่นคงแข็งแรงแล้วมันจะเป็นรูปอย่างไรอาตมาไม่พยากรณ์นะอาตมาไม่ทำนายว่ามันจะเป็นรูปอย่างไรเพราะอาตมาทำนายไม่ออกมุ่งกันและอาตมาไม่อยากทำนายให้อกหักด้วยเพราะอาตมาบอกโกงๆว่ายังไม่ไว้ใจพวกคุณทีเดียวยังไม่ไว้ใจพวกคุณทีเดียวเดี๋ยวคุณไปขบถทีหลังแล้วอาตมาอกหักแน่นอนไม่เอาเพราะงั้นทำความจริงนี้ไปถ้ามันจริงพวกคุณไม่ขบถเลยพวกคุณก็แข็งแรงมั่นคงศรัทธาเริ่มใสเห็นจริงคุณก็ดำเนินไปมันก็เป็นไปเองอะแล้วต่อมาไม่จำเป็นจะต้องไปโก้แหมฉันทำนายไว้อย่างนี้เห็นไหมจริงไหมนี่ต้องรุ่งเรืองอย่างนี้ๆแล้วก็เอาราคาคุยมาคุยก่อนเขื่องๆไม่ต้องอะแล้วมันจะเจริญไหมล่ะไม่รู้ก็อยากให้เจริญเหมือนกันแหละถ้าจะพูดอะเจริญก็เจริญแบบนี้แหละบุญนิยมจะเป็นอย่างนี้ก็จะเจริญอย่างบุญนิยมอย่างนี้เป็นยังไงอ่ะผู้อำนวยการบริษัทไม่มีเงินเดือนเลยนี่เจริญไม่มีรายได้เลยแต่อยู่บริษัทอยู่ไงกินกงสี เครื่องใช้ไม้สอยกับกงสีแล้วก็เป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นตัวอย่างที่ไม่รู้ราฟูฟ้าทวนกระแสสังคมทุกวันนี้ผู้จัดการก็ต้องใส่เสื้อนอกผูกเนกไทไปทำงานต้องมีรถประจำตำแหน่งนอกนั้นก็ยังมีรถส่วนตัวอีก 4-5 คันยังมีรถสำหรับไปตีกอล์ฟคันหนึ่งมีรถไปปิกนิกคันหนึ่งมีรถโอ้ไปจ่ายตลาดคันอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเนี่ยนี่เราประธานบริษัทใหญ่จนๆอย่างนี้แหละเอาไหมแต่ทุกคนเคารพนับถือนะเพราะมีฝีมือมีความสามารถมีความรู้จัดงานได้ดีบริหารได้ดีสร้างสรรค์ดีแต่ตัวเองอนาคาริกะบุคคลเป็นคนที่ไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องมีรายได้ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนทางของตัวเองนอนที่ไหนก็นอนได้นอนไม่ต้องไปกำหนดเอาว่าจะต้องเป็นที่นอนแหมนี่ที่นอนผู้จัดการผู้ประธานใหญ่จะต้องเป็นที่นอนของประธานมโหฬารพันลึกอะไรนี่จะต้องพังพร้อมไปด้วยอบรมมีแอร์มีอบรมมีฮีเตอร์มีอะไรก็แล้วแต่บริบูรณ์ในเครื่องอำนวยความสะดวกทุกประการกดปุ่มทั้งนั้นดีไม่ดีโถทองคำด้วยไม่เอาอะนอกจากถึงขนาดนั้นนี่พยายามพูดเปรียบเทียบให้คุณเห็นชัดๆเพราะในระดับผู้บริการหรือว่าตำแหน่งประธานใหญ่ก็เป็นคนที่อนาคาริกะบุคคลไม่มีเงินทองไม่มีไม่สะสมไม่ร่ำไม่รวยแต่อยู่ดีกินดีแล้วกินดีนี่พอจริงๆนะสันโดษน้อยแต่ทำงานประสิทธิภาพสูงอะไรอะไรมากอย่าว่าแต่ประธานผู้อำนวยการแม้แต่ลูกน้องก็นัยยะคล้ายกันคือกันไปทางเดียวกันเป็นคันลองแบบนี้ทำงานซับซ้อนอยู่อาตมาจริงๆถึงบอกว่าอยากจะอายุยาวๆหน่อยจะได้ดูมันจะเป็นไปได้ดังที่อาตมาพูดนี่ไหมไม่ใช่อาตมาพยากรณ์ไว้แต่อยากเห็นจริงเนี่ยมันจะมีไหมจะเกิดได้ไหมหรืออาตมาฝันเพ้อไปเท่านั้นมันจะเป็นได้ไหมนี่ลองนึกดูสิเนี่ยฮะพอเป็นได้ไหมคุณคนหนึ่งนะจำไว้นี่รับรองนะเนี่ยเนี่ยเป็นตัวงานตัวหนึ่งนะเนี่ยจำไว้นะมันดีไหมลักษณะนี้ดีไหมคุณว่าตอนนี้ปัญญาคุณตัดสินนะดีไหมอาตมาว่าเชื่อว่าคุณฟังเข้าใจดีแต่ก็แหมเรายังเป็นไม่ได้มั้งเรายังเป็นไม่ได้มั้งใช่ไหมเท่านั้นเองแหละถ้าคนคือพวกคุณก็คนถ้าคนเป็นไม่ได้เนี่ยไปเอาช้างมาฝึกให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมเอาไดโนเสาร์มาฝึกได้ไหมแล้วเอาลิงซิมเป็นซีว่ามันฉลาดกับเพื่อนนะได้ไหมคนเท่านั้นจะเป็นได้อย่างอื่นเป็นไม่ได้ไม่ได้คนเท่านั้นจะเป็นไปได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้มั้งไหมมนุษย์ชาติบุญนิยมเนี่ยอุดมการของบุญนิยมที่อธิบายไปเรื่อยจะมีลักษณะบุญนิยมเติมแถมๆให้คุณรู้ไปเรื่อยๆฟังแล้วไปเรื่อยมันจะเป็นไปได้มั้งไหมสังคมมนุษย์จะมีกลุ่มคนที่มีระบบบุญนิยมอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมกำลังเป็นเหรอเป็นแล้วเหรอดีแล้วเหรอยังไม่ดีกำลังก่อรูปก่อร่างเนาะอย่าเพิ่งให้พังนะก่อรูปก่อให้จริงไปเรื่อยๆถ้ามันมีสภาพอย่างนี้จริงๆเนี่ยอาตมาว่ามันต่างกันกับทุนนิยมต่างแน่ๆแล้วมันตั้งอยู่ได้ยืนยงอยู่ได้แล้วคนก็สบายอาตมาว่าอาตมาสบายทุกวันนี้อาตมาเหมือนกับประธานธุรกิจประธานกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มธุรกิจอันหนึ่งโอ้มีธุรกิจเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้อาตมาเนี่ยเหมือนประธานกลุ่มธุรกิจอันหนึ่งเยอะเหมือนกันธุรกิจนี้เนี่ยเขาหาว่าไปส่งไปตั้งพรรคการเมืองด้วยนะทั้งที่ธุรกิจที่อาตมาดูแลอยู่เนี่ยอาตมาไม่เคยไปก่อให้เกิดไม่ใช่ไม่ก่อให้เกิดหรอกแรกๆอาตมาก็ให้ไปทำงานการเมืองอยู่บ้างเพราะจะเป็นพรรคพลังธรรมเนี่ยอาตมาเริ่มแล้วถ้าใครเข้าใจและเชื่อถือว่าเป็นจริงอาตมาเริ่มบอกแล้วว่าโอ้ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เลยตั้งพรรคพลังธรรมแต่เสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นมาจนได้จนทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าอาตมาตัวการนี่แหละตัวประธานธุรกิจกลุ่มอโศกเนี่ยไปตั้งพรรคการเมืองส่งคนไปเล่นการเมืองไปทำอาชีพการเมืองอีกแขนงหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจอโศกเดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มต่างๆเขาก็กำลังส่งกำลังทำนัยยะนี้แหละเสร็จแล้วมันก็จะไปควบคุมสายสนกลในมันก็จะรวยด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไปจริงๆแล้วถ้าเราจะมีพรรคการเมืองอย่างนั้นอย่างไม่ใช่อย่างนั้นมีพรรคการเมืองบ้างก็จะเป็นพรรคการเมืองที่มันดีมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติไม่เสียหายหรอกจริงๆแต่ตมาเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เห็นตั้งนานแล้วบอกให้คุณจำลองออกมาจากหัวหน้ายกพรรคให้คนอื่นเสียบอกมาไม่รู้กี่ทีสุดท้ายกันแหมคือหากันหนักหนาที่แถลงการออกไปให้ทิ้งพรรคเธอหยุดเป็นหัวหน้าพรรคได้แล้วซึ่งเป็นความจริงใจเราไม่ได้เล่นเล่เล่นเล็ดอะไรเลยเพราะเราเห็นว่าทางการเมืองเนี่ยกิจทางนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปได้เลยพรรคการเมืองตั้งมานี่ล้มละลายนะธุรกิจนี่ก็จะต้องไปตั้งกิจการนั่นกิจการนี้เครือข่ายมีหลายเครือข่ายมีกิจการนั่นกิจการนี้กิจการพรรคการเมืองนี่กิจการการเมืองนี่ไปไม่รอดไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินไม่ได้ทองนะเราทำงานหรือว่ามีอาชีพมีธุรกิจมีการงานแต่ละกิจการกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้ตั้งกิจการกิจกรรมมาเพื่อล่าเงินล่าทองล่าลาภล่ายศแต่เรามีมาเพื่อที่จะทำงานกับมนุษยชาติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเราให้มากกว่าที่เราจะไปเอาเปรียบเอารัดเขาเราจะไปเกื้อกูลช่วยเหลือเขาต่างหากโดยกรรมวิธีของมนุษย์มีวิธีการที่ทำแต่เราก็ทำออกไปอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้มันได้แค่นี้นะมันเพิ่งได้แค่นี้อาตมาก็ทำออกไปจากส่วนกลางนี่แหละจากวัดจากหัวยอดค่อยๆทำกระจายออกไปมันก็จะมีการเจือจางออกไปบ้างค่อยๆเจือจางออกไปเชื่อมโยงกับทางทุนนิยมเลยตรงๆตอนนี้มันยังเชื่อมไม่ติดมันยังฟันหลอมันยังมีช่องๆว่างๆห่างๆมันยังมีแก๊ปยังมีช่วงว่างอยู่ยังไม่เชื่อมต่อยังไม่สนิทยังโบ๋ๆไปๆยังลักลั่นยังไม่รื่นไม่ราบไม่รื่นยังไม่ได้จังหวะจากคนเท่าไหร่วงจรมันยังไม่สมบูรณ์อะไรหรอกมันต้องใช้เวลาแล้วพวกเรานี่จะจริงอาตมาก็พยายามอธิบายพยายามแนะนำพยายามให้พวกคุณขัดเกลาปรับพฤติตนสร้างสรรค์ตนเองให้ตนเองมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็ความเห็นแก่ตัวลดลงความโลภโกรธหลงลดลงมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเข้าใจด้วยปัญญาสร้างสรรค์อุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือมนุษยชาติอยู่เมื่อเราเป็นคนที่เราไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภไม่แก่ตัวแล้วก็ไม่ไปโกรธไปอาฆาตเคืองแค้นเคืองแก้แค้นใครแล้วไม่โมหะไม่หลงผิดชัดเจนในประเด็นชัดเจนในเป้าหมายชัดเจนในสาระถะต่างๆแล้วเราก็พยายามที่จะกระทำทำที่มีเรี่ยวมีแรงมีโอกาสมีเวลาทำวันต่อวันวันต่อวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงแล้วก็ทำแบ่งพักแบ่งเพียรมีเพียรมีพักมีพักมีเพียรแล้วเราก็เป็นสุขแล้วพยายามอยู่กันอย่างเป็นสุขให้การก่อเกิดไปเรื่อยพัฒนาทั้งคนพัฒนาทั้งงานพัฒนาทั้งทุกอย่างพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาสังคมพัฒนาขึ้นไปจริงๆแม้มีกิจการอะไรที่เราจะพัฒนาที่จะก่อจะสร้างจะทำเราก็ทำเพราะในชีวิตที่อาตมาว่าอาตมาเองเกิดมาชาตินี้มาถึงวันนี้แล้วนี่อาตมาก็ภาคภูมิใจตัวเองอยู่ว่าเราเองไม่เสียชาติเกิดแล้วเรามาถูกทางแล้วเราได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณค่าเป็นกุศลแล้วเราก็จะทำอย่างนี้อีกให้ได้มากขึ้นไม่ได้เหยาะแยะไม่ได้ว่าเราก็อสออายุเรายาวแล้วแก่แล้วทำน้อยลงเถอะก็ไม่ได้คิดแต่จะเป็นเช่นนั้นเลยนะอยากจะพิสูจน์ว่าคนเราอายุมากขึ้นยาวขึ้นนี่ก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแหมเอาน้อยทำน้อยถ้ามันมีแรงอยู่จริงมันมีความสามารถมีโอกาสมีเวลาอยู่จริงไปเหยาะแยะทำไมล่ะทำแล้วมันก็เกิดคุณค่าประโยชน์มันก็เป็นบุญทำแล้วก็แจกจ่ายเจือจานไปเกื้อกูลกันไป ถ้าคนไหนเห็นสัจจะพวกนี้แล้วนะจะไม่หลงไหลได้ปลื้มกับทรัพย์สินคานเงินทองเราเป็นของของตัวของตนกลัวตัวเองจะอยู่ไม่รอดกลัวตัวเองจะอยู่ไม่ได้จะไม่กลัวหรอกเมื่อมันถึงคิดที่ถึงขนาดมันจะอาจหารอิสระเสรีภาพแล้วมันก็จะไม่ต้องไปยืดแย่งได้ชิงอะไรใครมันมีระบบของมันเห็นไหมมันระบบมันเกิดขึ้นมาแล้วพึ่งพาอาศัยกันได้เกื้อกูลกันได้พอสมควรแม้มันยังไม่งามเนี่ยที่คุณว่ายังไม่งามยังไม่ดีทีเดียวหรอกแต่มันก็เห็นรูปรอยแล้วแล้วไอ้เรื่องที่เห็นรูปรอยอย่างนี้นี่มันแกล้งทำกันเฉยหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจจริงๆแล้วมาภาคเพียรทำคุณภาคเพียรทำด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจมันได้เท่านี้มันฝืนบ้างมันได้เท่านี้อยากได้มากกว่านี้อยากเสียสละมากกว่านี้อยากสร้างสรรค์ได้มากกว่านี้จริงไหมจริงก็ฝึกฝนไปกิเลสเห็นแก่ตัวลดลงลดลงลดลงมันก็จะเสียสละได้มากขึ้นฝีมือความสามารถเชี่ยวชาญได้มากขึ้นปัญญาที่มีวิสัยทัศน์มีญาณทัศน์มีวิชั่นที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นมากๆมันจะเห็นรอบกว้างมองไปไกลได้นะซับซ้อนยังไงก็รู้ในความซับซ้อนกว้างไกลไปได้เท่าที่คุณมีภูมิธรรมจริงๆของแต่ละบุคคลภูมิธรรมยัดเยียดกันไม่ได้ของใครของมันมันจะเกิดเมื่อเราได้ฝึกฝนศึกษาความเจริญของคนจะมีภูมินี่ภูมิภูมิธรรมจริงๆภูมิธรรมหรือภูมิปัญญามันได้แล้วมันก็เกิดอาตมาทุกวันนี้อาตมาเห็นว่าพวกเรามีสภาพพวกนี้ขึ้นมาตามสัจธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าช้าเลยใครจะมาเถิดยิ่งขณะนี้นี่เรื่องของศาสนาเกลียวกล่าวขึ้นมามีสภาพที่ขึ้นมาเปรียบเทียบขึ้นมาให้วินิจฉัยเอาเปรียบเทียบมาให้วินิจฉัยให้อ่านอันไหนดีอันไหนถูกอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ถูกอะไรต่างๆนานามันชัดขึ้นชัดขึ้นนะเพราะอาตมาว่าสิ่งใดที่เรารู้ชัดขึ้นเราเห็นแจ้งขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดมั่นใจศรัทธาเชื่อยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อยิ่งเมื่อเชื่อยิ่งแล้วเหลือแต่เราจะเข็นตัวเองโรคที่สำคัญที่สุดคือโรคขี้เกียจไม่ขนขวายไม่อุตสาหะเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุตัวที่นอกจากจะต้านอยู่ตัวหนึ่งคืออัตตามานะได้ดีแล้วแล้วก็มีอัตตามานะท่านถึงทำลายพุทธเจ้าถึงสอนอัปจายนามัยลดตัวลดตนถ่อมตัวถ่อมตนลงไปแม้คุณดีคุณต้องถ่อมคุณยิ่งดีคุณยิ่งต้องรู้จักลดตัวลดตนอย่าไปถือดีหลงดียิ่งพยองและอีกอันหนึ่งก็คือต้องขนขวายต้องขนขวายต้องวิยาว่าจะไม่สองตัวนี่แหละจะทำให้คุณพัฒนาบุกบั่นขึ้นไปได้อีกถ้าสองตัวนี้ทำลายไม่แตกกำแพงสองตัวนี้นะติดแป้นดีไม่ดีก็เสื่อมลงไปพิจารณาดีๆฝากไว้อัปจายนามัยนี่อาตมาก็อธิบายปลุกเสกมาแล้วอธิบายอีกเดี๋ยวพุทธาภิเษกเอามาย้อนอธิบายซับซ้อนอีกขยายความให้เห็นให้เข้าใจชัดๆลึกๆอีกแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่อย่างไรจะทำอะไรแต่ละวันแต่ละวินาทีเนี่ยจะเดินไปอย่างไรทางไหนจึงจะเรียกว่าสุขโตหรือสุขตะดำเนินไปดีมันจะดีได้ด้วยอย่างไรเพราะถ้าคุณรู้แจ้งรู้จริงมั่นใจแล้วโอ้ชีวิตจะดำเนินไปดีๆคือไปอย่างนี้แหละแล้วคุณก็จะไปอย่างนี้ด้วยความอุตสาหะวิริยะแล้วผลมันจะตามมาให้คุณเช็คทั้งที่หลักฐานจะตรวจสอบอาตมาก็แนะนำบอกเอาตรวจสอบตรงไหมดีไหมคุณไปคุณตัดสินเองคุณไปพิพากษาเองอาตมาบอกหลักการบอกหลักฐานบอกสิ่งที่เกิดที่เป็นที่มีแล้วหรือยังตรวจว่ามันมีหรือยังหรือมันแค่เป็นตรรกะมันแค่เหตุผลหรือว่ามันเป็นแล้วเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสภาพแล้วรูปก็ทำก็ดีนามมาทำก็ตามมันมีไหมมีสถานะรองรับไหมมีสภาวะมีสถานะรองรับคุณก็เอาไปตัดสินเองมีหลักฐานจริงพูดแล้วก็ยิ่งหน้าพูดแล้วก็ยิ่งสบายใจเหนื่อยก็ยินดีจะพูดแล้วไม่ได้เงินก็ช่างมันดีไม่ดีพูดแล้วเสียเงินอีกด้วยถ้ามีเสียนะไม่ว่ากันเพราะของดีๆนี่ไม่ใช่ไหมยังอยากไปพูดยังจะไปออกเสียงเสร็จแล้วก็ไปออกเสียงร้องด้วยนะเสียเงินคาราโอเกะโง่ตาย เอาละอาตมาเทศมาเลยเวลา 5:00 นมาพอสมควรแล้วนะมีเวลาเทศจริงๆไม่ถึงชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตมาบางคนก็ถือสานะเทศเลยเวลาเทศนนเทนิอนาถึงยังไงมากินมื้อเดียวไม่ต้องเป็นบันไดหรอกจะเลยเวลามานิดมันหน่อยก็พอทนได้ฝึกหัดเอานะอย่าไปต้านไปกั้นอะไรมากนักเลยอาตมาพูดได้นี่ก็ฟังเถอะเนี่ยอาตมาตายไปแล้วแล้วจะมาร่ำร้องว่าไม่มาพูดให้ฟังอีกไม่ได้นะยังไม่ตายยังเสียงดีอยู่นี่พูดกันไปมีรับฟังวังชาพูดกับฟังๆไปบ้างเผื่อมันดีก็จะได้ประโยชน์แต่อาตมาคิดว่ามันดีนะที่พูดนี่ไม่ได้ว่ามันเช็ดไม่ดีอะไรนะเอาละสำหรับนี้พอแค่นี้ว่าคนเราถ้าเผื่อว่ายังไม่มีปัญญานี่มันก็จะมีปัญหาด้วยแหละเพราะปัญหาไม่ใช่ปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วปัญญาที่แท้จริงก็หมดปัญหาเมื่อมีปัญญาเข้าใจชัดเจนปัญหาหมดไปรู้ของจริงรู้ความเป็นจริงตามความแท้จริงคนที่ยังมีปัญหาก็คือคนที่ยังไม่มีปัญญาแต่นั่นแหละในโลกนี้มันก็จะมีปัญหาหรือก่อปัญหาสร้างปัญหาขึ้นมาอยู่เสมอสำหรับคนที่อวิชชาหรือคนที่ยังไม่รู้นะคนที่ยังไม่เข้าใจก็จะก่อเรื่องก่อเหตุก่อปัจจัยอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆแล้วก็เป็นตัวทำให้เกิดปัญญาแต่ตัวปัญญาจะไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือปัญญาทำให้หมดปัญหาส่วนปัญหานั้นก็ก่อให้เกิดปัญญาได้แต่ตัวปัญหาเองก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความยุ่งยากความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องไขปัญหาหรือพยายามที่จะทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาอย่างน้อยก็รู้นะรู้เหตุรู้ผลรู้ได้แค่ว่าเข้าใจเป็นสุตมยปัญญาเอาไปไตร่ตรองเอาไปนึกคิดเอาไปทบทวนเอาไปทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นจินตามยปัญญาดีไม่ดีจินตามยปัญญาเข้าใจออกนอกลู่นอกทางผสมผสานฟุ้งซ่านไปก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าปฏิบัติจริงแล้วสุตตามยปัญญาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมีปัญญาในระดับได้ยินได้ฟังได้เข้าใจอะไรมาเพื่อพิสูจน์มันจะเกิดความเห็นขึ้นไปถึงจิตจินตามยปัญญาจนเกิดผลแท้จะเกิดปัญญาที่มีความเกิดผลจริงให้เรารู้เราเห็นรู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงได้ก็เป็นการหมดปัญหาที่แท้เป็นภาวนามยปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่ในศาสนาพุทธได้สอนไว้นะพระพุทธเจ้าเราได้ไขในความลึกชั้นของปัญญาเอาไว้อย่างดีอย่างละเอียดพร้อมนะอะตอนนี้ก็มีปัญหาอะไรที่จะถามมาในตอนนี้ก็เชิญถามมาดูสิน มัสการค่ะหลวงพ่อในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะตรงกับวันวาเลนไทน์ซึ่งปัจจุบันนี้วัยรุ่นสมัยใหม่ถือกันว่าเป็นวันแห่งความรักค่ะในทัศนะของหลวงพ่ออยากให้วันนี้เป็นวันแห่งความรักอย่างไรคะนมัสการค่ะ เรื่องนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่นั่นแหละมันก็มีความไม่ดีไม่งามของความรักเนี่ยผสมประเสริฐอยู่อีกเยอะนะทีนี้ถามประเด็นเข้ามาว่าวันที่14นี่เป็นวัน14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เนี่ยแล้วก็เอามายึดมาถือกันวัยรุ่นก็ตามสมัยนี้แม้แต่ชาวไทยเนี่ยที่จริงมันเป็นของต่างประเทศเขาแล้วเราก็มาหลงเหอตามก็เข้าไปโดยเฉพาะวาเลนไทน์เนี่ยเป็นมุ่งหมายเอาเป็นความรักชนิดที่เรื่องผู้หญิงผู้ชายนะเป็นเรื่องของความรักในทางกามในทางเป็นคู่นะคู่รักคู่ใครซึ่งเป็นเรื่องของกามราคะฟังดีๆโดยฐานะที่อาตมาเป็นพระเป็นสมณะเป็นผู้ที่เรียกว่าศึกษาและก็ดำเนิน ไปตามคลองของธรรมะโดยเฉพาะโลกุตรธรรมด้วยซึ่งเป็นธรรมะที่จะลดละโลกียะเรื่องกามเรื่องราคะเนี่ยเป็นความรักที่เป็นทุกข์เป็นบาปทำลายเพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะไปเห่อตามเขาเลยในเรื่องวาเลนไทน์เนี่ยไม่น่าจะไปเห่อตามยิ่งไปทำอะไรอะไรเสริมซ้อนไปปรุงไปแต่งไปมีองค์ประกอบอะไรให้นิยมชมชื่นทุกวันนี้นี่นะไอ้เรื่องกามเรื่องราคะพวกนี้ก่ออาชญากรรมก่อทุกข์ก่อร้อนแล้วก็หลงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นเกมกามเป็นเกมรสไปกามรสซึ่งเป็นเรื่องเป็นจริงๆเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องบาปเรื่องทุกข์นะแต่คนไม่เข้าใจอาตมาอาจจะต้องขยายความพอสมควรอาจจะนานหน่อยเรื่องนี้คือตามธรรมดาสัตว์โลกนี่นะเมื่อสัตว์โลกจะต่อเผ่าต่อพันก็สืบพันตัวผู้ตัวเมียผู้หญิงผู้ชายการสืบพันโดยไม่ต้องเอาความรักเข้าไปเกี่ยวข้องก็ฟังดีๆนะการสืบพันหรือต่อเผ่าต่อพันการสมสู่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายหรือว่าผู้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยไม่ต้องมีความรักเข้าไปขอให้มันถูกลักษณะของการผสมพันธุ์มันก็จะมีลูกออกมาเป็นการสืบต่อเผ่าพันธุ์ทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งคนก็มีนัยยะเหมือนกันแต่ทีนี้คนเนี่ยมีความฟุ้งซ่านหรือว่ามีความคิดอะไรๆผสมผสานขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นภาระเป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นเรื่องลำบากลำบนเข้าถ้าเราย้อนไปไม่ต้องไกลนักก็ได้สมัยโบราณกาลนี่ที่เรียกว่าคลุมถุงชนหรือว่าการแต่งงานกันให้ผู้หญิงผู้ชายมาเป็นคู่กันสมัยโบราณเนี่ยเขาก็แต่งงานกันแล้วเขาก็คืออยู่ด้วยกันเพื่อที่จะต่อเผ่าต่อพันธุ์มีการขยายพันธุ์ก็โดยการสมสู่สืบพันธุ์กันแล้วก็ขยายพันธุ์ออกไปธรรมดาธรรมชาติโดยไม่ต้องมีคำว่าความรักแบบกามราคะถ้าจะมีความรักก็รักกันอย่างเหมือนครอบครัวพี่น้องเหมือนกับผู้ที่เป็นคู่ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันเลี้ยงดูแลลูกเต้ารับผิดชอบภาระอะไรใจต่างๆโดยไม่ต้องเอาเกมกามไม่ต้องไปหลงรสสุขกามก็ฟังดีๆในเรื่องนี้เนี่ยอาตมาว่าเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งในเรื่องละเอียดลึกซึ้งทีเดียวถ้าผมฟังไม่ดีแล้วก็จะหาว่าอาตมาเนี่ยมาขวางโลกมาทำลายอะไรต่ออะไรซึ่งไม่เข้าเรื่องที่จริงเป็นเรื่องเลวร้ายที่ควรจะทำลายทุกวันนี้มันเกิดอาชญากรรมเกิดอะไรแต่มันไม่ต้องการที่จะไปสืบเผ่าต่อพันธุ์มันปล้ำข่มขืนฆ่าอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่กามราคะรุนแรงทั้งนั้นเพราะถ้าพบว่าเราไม่เข้าใจจุดนี้แล้วเราจะช่วยสังคมไม่ได้เลยเพราะงั้นอย่าไปปลุกเรากันเนี่ยจะต้องปลุกเราให้มีเกมการทุกวันนี้ไม่จำเป็นเลยทุกคนมีสัญชาตญาณในการต่อเผ่าต่อพันธุ์สืบเผ่าสืบพันธุ์นี้ได้กันแล้วไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปมีการศึกษาไม่ต้องไปเรียนเพศสัมพันธ์อะไรไม่ต้องไปเรียนเลยมันยิ่งกลายเป็นสภาพจิตวิทยาเชิงซ้อนที่ทำให้เกิดการความหิวกระหายใคร่อยากใคร่รู้ใคร่เรียนมันยิ่งปลุกเราให้เสียหายลำบากลำบนเข้าไปอีกด้วยซ้ำถ้าเผื่อว่าจิตหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาให้ผู้คนเขาไปวุ่นวายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มีสัญชาตญาณอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่ามนุษย์จะสมสู่ไม่เป็นสืบเผ่าต่อพันธุ์ไม่เป็นไม่ต้องเลยไม่ต้องไปคิดว่าเขาไม่มีการศึกษาแต่เพราะที่จะศึกษากันก็เพราะว่าเป็นโง่เกินไปโดยการปรุงแต่งอะไรๆเข้ามาเสริมซ้อนแล้วก็เป็นความรับซับซ้อนเพราะไปสร้างความรักเชิงกามราคะนี่ใส่เข้าไปแล้วเป็นหลงติดเป็นรสอร่อยเรียกว่าอัสสาทะรสอร่อยของกามเพราะฉะนั้นคนแต่งงานกันก็ดีทุกวันนี้ก็คุมกำเนิดกันไม่ใช่ว่าต่อเผ่าต่อพันนะนะแต่งงานกันเพื่อไปเสพกามรสไม่แต่งงานก็เสพกามรสมาเลอะกันไปใหญ่เกิดอาชญากรรมใครอยากกันผู้หญิงก็ไม่หยุดที่จะปลุกเร้ากามผู้ชายก็หาเรื่องเองด้วยปลุกเร้ากามมันก็ไปกันใหญ่สังคมพังไปหมดเลยเพราะเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเนี่ย ซึ่งเราเป็นลูกของปราชญ์เอกบรมปราชญ์เราควรจะมีปัญญากันควรจะมีปัญญาที่จะรู้มันละเอียดมันซ้อนเราไม่ได้พูดว่าความรักไม่ดีความรักมีหลายมิติความรักมีหลายลักษณะแต่ความรักเรื่องกามเนี่ยกามารมณ์เนี่ยความรักเพื่อที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบจะต้องให้เป็นผู้หญิงผู้ชายต้องไปรักกันซะก่อนหรือค่อยแต่งงานไม่ต้องหรอกเพราะทุกวันนี้ไม่จำเป็นเลยว่ากันจริงแล้วเนี่ยอยู่เป็นโสดได้ยิ่งดีนะแต่งงานกันก็เพื่อจะสมสู่ไปก็เพื่อจะต่อเผ่าต่อพันถ้าเราไม่ต่อเผ่าต่อพันเราก็ไม่ต้องสมสู่เมื่อไม่สมสู่ก็อยู่เป็นโสดได้ถ้าอยู่เป็นโสดได้เราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราเองไม่ไปเร่งเราความกำหนัดราคะจนกระทั่งทนไม่ได้ทุกวันนี้มันแทบจะเรียกว่าทนไม่ได้นะมีความกระเหี้ยกระหือรือมีความใคร่อยากในเรื่องของกามรสเรื่องสมสู่ผู้หญิงผู้ชายเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันมากเพราะว่าไปหาเรื่องปะเลาปะโลมกันหาเรื่องที่จะปลุกแม้แต่อย่างเนี้ยยกตัวอย่างอย่างวาเลนไทน์เนี่ยก็ไปพยายามที่จะปลุกเรากันให้แม้ชื่นชมนะในเรื่องของคู่ต้องไปหาคู่ต้องมีวิธีการอะไรอะไรไม่ต้องไปมีวิธีการอะไรเลยคนจะล้นโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาหาวิธีการลดความกำหนัดกันมันถึงจะถูกกับสมัยถูกกับยุคเพราะทุกวันนี้ในเรื่องของความรักกามารมณ์เนี่ยมันจัดจ้านจนกระทั่งแต่ละคนมีกิเลสอันนี้ฝังอยู่ในอยู่ในจิตวิญญาณกิเลสกามเนี่ยฝังอยู่ในจิตวิญญาณตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่น้อยแล้วพระพุทธเจ้าสอนก็เพื่อให้ลดมาตั้งแต่ยุคโน้นแล้วมายิ่งยุคนี้แล้วยิ่งปลุกเรากันจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรอะไรเช่นจะเป็นแสดงออกทางอะไรทุกวันนี้แล้วก็ไปอธิบายกันยกกันมาเป็นศิลปะให้ผู้หญิงไปแก้ผ้าเปิดส่วนนั้นส่วนนี้ยั่วกามกันแล้วก็บอกว่านี่เป็นศิลปะซึ่งมันเป็นเรื่องอนาจารดังนั้นเป็นเรื่องของการปลุกเราเพื่อที่จะให้เกิดราคะ